بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله الصادق القوي الأمين. محترم مجاهدین اسلام، انصار و مہاجرین، تحریک طالبان پاکستان کے رضاکاروں، جان نثاروں، فدائیوں، خصوصاً اورفزئی اور در آدم خیل کرم ایجنسی کے مجاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ نے ہمیں جس عبادت کے لیے قبول کیا ہے، یہ انتہائی عظیم عبادت ہے. ہم اس پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. میرے محترم ساتھیو، اللہ جل جلالہ کا فضل و اکرام ہے کہ الحمدللہ ایک ایسے زمانے میں شریعت کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں جس میں شریعت کے مخالفین بہت زیادہ تعداد میں ہیں. اس حالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں غریب سے معنون فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں کو غربا قرار دیا ہے. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبا للغربا، یعنی اسلام ایسی حالت میں شروع ہوا جبکہ وہ اجنبی تھا اور لوگوں کے لیے بیگانہ تھا. وسیعود کما بدا، اور جس طرح شروع میں اسلام کمزوری کی حالت میں تھا، بیگانگی اور اجنبیت کی حالت میں تھا، اسی طرح دوبارہ بھی کمزوری کی حالت میں لوٹ آئے گا. فطوبا للغرباء، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت کی بشارت ہو غریبوں کو، یعنی اجنبیوں کو، اس طرح کے لوگوں کو جن کو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں کہ یہ زمانہ پیسے کمانے کا ہے، لیکن یہ مجاہدین اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں. غرباء وہ لوگ ہیں جن کو قبائل سے نکال دیا جاتا ہے، جن کو اپنے خاندانوں سے نکال دیا جاتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ غرباء کون ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: النزاع من القبائل، غرباء وہ لوگ ہیں جو قبائل سے نکل جاتے ہیں، خاندانوں سے نکل جاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، یا دوسرے معنی میں یہ ہے کہ ان کو نکال دیا جاتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ غرباء وہ لوگ ہیں کہ جن کی اطاعت کرنے والوں سے زیادہ ان کی مخالفت کرنے والے ہوں گے، ان کی نافرمانی کرنے والے ان کی بات ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے، ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے ان سے دوستی کرنے والوں سے زیادہ ہوں گے، ان کی حمایت کرنے والوں سے ان کی مخالفت کرنے والے زیادہ ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ جل جلالہ کی ان آزمائشوں میں، امتحانات اور ابتلاءات میں صبر کرنا چاہیے، استقامت کا ثبوت دینا چاہیے. اگر ہمارے مخالفین زیادہ ہیں، ہمارے دشمن زیادہ ہیں، حاسدین زیادہ ہیں، اور ہماری باتوں کو ماننے والے کم ہیں اور نہ ماننے والے زیادہ ہیں، تو ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مصداق ٹھہر رہے ہیں، ان کی خوشخبری کے مستحق ٹھہر رہے ہیں انشاءاللہ. فطوبا للغرباء، یعنی جنت کی بشارت کو غریبوں کو. یہ غریب اردو والا غریب نہیں ہے، بلکہ عربی والا غریب ہے. یعنی غرباء سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی باتوں کو لوگ اجنبیت سے دیکھیں گے، اور جن کی باتوں کو لوگ سنیں گے تو تعجب کریں گے. ایک ایسے زمانے میں جبکہ مشینی دور ہے، لوگ ریالوں، درہموں اور ڈالروں کی خاطر بال بچوں سے دور رہتے ہیں، اور چند ہزار ڈالروں کی خاطر اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، ایسے حالات میں اسلام کی خاطر جان دینا واقعی تعجب انگیز اور حیرت انگیز ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم انہی غربا میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں انہی غربا میں شامل فرمائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حق ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے حمایت کرنے والے اکثریت میں ہو، یہ تو جمہوریت اور ڈیموکریسوں کا قانون ہے کہ جس کی اکثریت ہو اسے حقدار سمجھا جاتا ہے، جس کی اکثریت نہ ہو وہ چاہے کتنا ہی بڑا عالم، متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو اسے حقدار نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن اسلام کا قانون اس سے مختلف ہے، اسلام کا قانون حقانیت کو دیکھتا ہے، اکثریت کو نہیں دیکھتا، تعداد کو نہیں دیکھتا، بلکہ حقانیت کو دیکھتا ہے، سچائی کس طرف ہے، صداقت کس طرف ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات سے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تعداد کم ہے یا ہم کمزور ہیں یا ہماری کوئی حمایت نہیں کر رہا ہے یا کوئی ملک ہمیں تسلیم نہیں کرتا ہے، ہمیں ان باتوں سے الحمدللہ کوئی سروکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو ہر وقت غلبہ عطا کرتا ہے، حق پر رہنے والے لوگ اگر قتل ہو جائیں تو وہ شہید ہیں، کامیاب ہیں، اور اگر وہ زندہ رہیں، ان کو حکمرانی مل جائے، تب بھی وہ کامیاب ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ کے راستے میں لڑتا ہے پھر وہ شہید کر دیا جاتا ہے یا وہ غالب آتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا کریں گے۔ میرے ساتھیوں، حق دعوت جب دی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں تین قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں حق کی دعوت شروع کی، توحید کی دعوت شروع کی، اسلام کی دعوت شروع کی، تو آپ کے مقابلے میں تین قسم کے لوگ کھڑے ہوئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو جادوگر کہا کرتے تھے، ان کو کذاب اور جھوٹا کہا کرتے تھے، ان کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری باتیں مشہور کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تبلیغ کو پرانے زمانے کے افسانے قرار دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ان ھذا الا اسق افتراہ، کہ یہ تو جھوٹ ہے جو اس نے خود بنایا ہے، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے انما یعلمہ بشر، کہ ان کو یہ دین کوئی آدمی سکھاتا ہے، اور کوئی کہا کرتا تھا ما لھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ایک کیسا پیغمبر ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تبلیغ کے درمیان میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، رکاوٹیں ڈالنے کی مختلف طریقے تھے، ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اور توحید کی دعوت دیا کرتے تھے تو وہ رستم و اسفندیار اور مختلف جنات کے قصے لوگوں کو سنانے لگتے۔ میرے ساتھیوں، حق کی دعوت جب بھی ہوگی تو اس کے مقابلے میں یہ تین چیزیں ضرور آئیں گی۔ ہم نے بھی الحمدللہ شریعت کا پرچم بلند کیا ہے، شریعت کا نعرہ بلند کیا ہے، تو اس لیے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ بعض لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، ہمیں بے وقوف کہتے ہیں، ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہی پرانی سنتیں ہیں، یعنی یہ وہ سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ساتھ جاری رکھی ہے اور انبیاء کے وارثین کے ساتھ جاری رکھی ہے۔ اسی طرح ہمیں اور ہماری تعلیمات کو، ہمارے موقف کو غلط انداز سے ٹی وی، ریڈیو وغیرہ میں بیان کیا جاتا ہے، ہمارے موقف کو غلط انداز سے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اگر ہم کسی کو مارتے ہیں تو ہمیں ظالم قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہو اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ جب ہم جہاد کی دعوت دیتے ہیں، چاہے وہ قلم کے ذریعے ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، چاہے وہ عملی جہاد کے ذریعے ہو، تو بعض لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اپنے غلط اعمال کو آگے لاتے ہیں۔ میرے ساتھیو، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ٹی وی، ریڈیو وغیرہ کی باتوں سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا جو موقف ہے، شریعت یا شہادت ہے۔ زندہ رہیں گے تو شریعت کو قائم کریں گے، ورنہ آخر دم تک انشاءاللہ لڑتے رہیں گے اور شہید ہو کر اپنے رب سے جا ملیں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات میرے دوستوں سے یہ ہے کہ بعض ساتھیوں کو اعتراض پیدا ہو رہا ہے، اعتراض تو نہیں ہے بلکہ ایک شبہ سا پیدا ہو رہا ہے کہ ہم سنگروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی جنگ ہے نہ کوئی تعارض ہے، تو گویا کہ ہم بیکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض ساتھی اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، اصل میں یہ سوال نہیں ہے بلکہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ اس لیے ہے کہ ہم انسان ہیں اور شیطان ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم جس طرح کفار کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں، اسی طرح اپنے نفس کے خلاف بھی جنگ میں مصروف ہیں اور شیطان کے خلاف بھی جہاد میں مصروف ہیں، تو یہ تو سب ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو شریعت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ میرے ساتھیوں، جہاد چار قسم کی باتوں سے عبارت ہے۔ جہاد صرف لڑائی کا نام نہیں ہے، جہاد صرف فائرنگ کرنے کا نام نہیں ہے، جہاد صرف مارٹر اور توپ کے گولے مارنے کا نام نہیں ہے۔ جہاد چار چیزوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی بات، ہجرت یا نصرت، یعنی انسان کو یا مہاجر ہونا چاہیے یا انصار ہونا چاہیے، یا دین کی خاطر اسے گھر بار چھوڑنا چاہیے یا دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر آنے والوں کی اس کو امداد کرنی چاہیے۔ انسان کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی زندگی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ مہاجر ہو یا وہ انصار ہو۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، بھائیوں بہنوں کی، انصار و مہاجرین کی قربانیوں سے ہمیں یہ ماحول اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ مثلا میں مہاجر ہوں، الحمدللہ میں بہت سارے انصار کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ حضرات انصار سے میں مخاطب ہوں اور حضرات مہاجرین سے بھی میں مخاطب ہوں۔ یہ اللہ جل جلالہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت و نصرت کی سنت کو ہمارے درمیان زندہ فرمایا۔ دوسری بات، اعداد، یعنی جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ جہاد کے لیے تیار کرنا جیسے جسمانی طور پر ہوتا ہے، یعنی ٹریننگ کرنا، دوڑنا، مشق کرنا اور اسلحہ فائر کرنا، اسی طرح ایمانی طور پر بھی ہوتا ہے۔ ایمانی طور پر تیاری یہ ہے، قرآن کریم کا مطالعہ کرنا، احادیث کا مطالعہ کرنا، مختلف بیانات جو کہ حق و علماء کے بیانات ہوں ان کو سننا اور رسائل کا مطالعہ کرنا، جہاد کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ سب کے سب اعداد میں شامل ہے۔ نمبر تین، رباط۔ اصل میں ہمارا موضوع یہی ہے، اس لیے اس کو چوتھے نمبر پر بیان کریں گے۔ چوتھے نمبر کو تیسرے نمبر پر بیان کرتے ہیں، وہ ہے قتال، یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا۔ اللہ کے راستے میں لڑنے کی جو مختلف قسم کی شکلیں ہیں وہ آپ حضرات بہت اچھی طرح اور بخوبی جانتے ہیں، الحمدللہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم فرمائے۔ رباط کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اسلامی سرزمین، اسلامی مقامات اور اسلام کے خاطر بنے ہوئے مورچوں پر ڈٹ کر رہنا، دشمن کے خلاف مورچوں پر بیٹھنا اور پہرے دینا۔ امیر نے آپ کی کہیں بھی تشکیل کر دی ہو، جہاں جنگ نہ ہو وہ رباط کہلاتا ہے۔ مثلا امیر اگر آپ کی تشکیل کھانا پکانے کے لیے کر دے، امیر اگر آپ کی تشکیل رابطے کے لیے کر دے، امیر اگر آپ کی تشکیل پشاور کی طرف کر دے، کراچی کی طرف کر دے جہاں جنگ نہیں ہے، یہ سب کا سب رباط میں شامل ہے۔ اب اس رباط کی حالت میں آپ چاہے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امیر کی اطاعت آپ کر رہے ہیں، آپ کے تمام اعمال عبادت میں شمار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رباط یوم و لیلہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دن اور ایک رات کی رباط، اللہ کے راستے میں پہرے دینا، یہ دنیا اور دنیا میں جتنا کچھ ہے اس سب سے افضل ہے۔ دنیا میں جتنا کچھ ہے وہ آپ کو اندازہ اس کا ہے، گاڑیاں ہیں، سونے ہیں، زیورات ہیں، مختلف قسم کے بڑے بڑے ملک ہیں، اقتصاد ہے، مال ہے، دولت ہے اور بھی بہت کچھ. ان تمام چیزوں سے آپ کا ایک رات اور ایک دن پہرے میں بیٹھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے افضل ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رباط یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات اللہ کے راستے میں پہرے دینا، خیر من صیام شہر و قیامہ، ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کی نماز یعنی راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے سے افضل ہے. اس طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عینانی لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو کہ اللہ کے راستے میں پہرا کرتے ہوئے رات گزار دے، وعین بکت من خشیت اللہ، اور دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے رونے لگے. میرے دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں حق کی دعوت میں ثابت قدم رہنا چاہیے، لوگوں کے مذاق اڑانے سے، پروپیگنڈے کرنے سے اور رکاوٹیں ڈالنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. نمبر دو، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں جہاد کی توفیق عطا کی ہے. نمبر تین، ہمیں اپنے مورچوں میں پہرے کو مضبوط کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہرے دینا یہ بیکار کام نہیں ہے، مورچوں میں بیٹھنا یہ بیکار کام نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 60 سال نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر عبادت اللہ کے راستے میں پہرے دینا ہے. ٹھنڈی راتیں ہیں، مشقت والی راتیں ہیں اور لمبی راتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس دشمن کے سامنے ڈٹنا ہے، دشمن کے سامنے ثابت قدم رہنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، سستی مت کرو دشمن کو پکڑنے میں اور دشمن کے طلب میں، یعنی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے میں سستی مت کرو. اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اگر تمہیں مشقت ہوتی ہے، اگر تمہیں سردی لگتی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو کافروں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، ان کو بھی مشقت ہو رہی ہے، ان کو بھی سردی لگ رہی ہے جیسے کہ تم کو لگ رہی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ جل جلالہ نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا ہے، اللہ جل جلالہ نے دین کو صاف و شفاف کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. جیسے کہ ناپاک پوچھ کے خبیث کتوں کو سردی کی راتوں میں پہرے دینے پڑ رہی ہے، ان کو پہرا دینا پڑ رہا ہے، اسی طرح ان کو مشقتیں بھی ہیں، ان کو تکلیف ہے، ان کو خوف ہے، ان کو ڈر ہے. آپ تو اپنے وطن میں ہیں، وہ تو بے وطن بھی ہیں اور ان کو اور زیادہ تکلیف ہے، اور وہ تو اگر مر گئے تب بھی ناکام ہے، زندہ رہے تب بھی ناکام ہے، آپ تو زندہ رہے تب بھی کامیاب ہیں، آپ قتل ہو گئے تب بھی کامیاب ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ لوگ امید نہیں رکھتے. اے میرے ساتھیو، آپ حضرات اور ہم سب انصار و مہاجرین اللہ سے جنت کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے رضا کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سے ہماری ملاقات اس حالت میں ہو کہ وہ ہم سے خوش ہو، وہ ہم سے ناراض نہ ہو. تو ہم جب اللہ سے اتنی زیادہ امیدیں رکھتے ہیں تو ہمیں اور بھی زیادہ استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جب یہ ناپاک کوچ کے کتے اور یہود و نصارہ کے ایجنٹس اتنی زیادہ قربانیاں دے سکتے ہیں تو ہم کیسے پیچھے رہیں. میرے دوستو، اخیر میں ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ مثال اصل میں ایک سوال ہے. سوال یہ ہے، کیا ہم پاکستان کے دشمن ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے، ہم اس کے دشمن نہیں ہیں. انسان جب گھر بناتا ہے تو وہ گھر اس لیے بناتا ہے تاکہ اس میں آرام کے ساتھ زندگی گزار سکے، لیکن اگر اس گھر کی دیواریں ہلنے لگیں، چھت گرنے لگے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مالک مکان خود اس گھر کو گرائے گا، اس کی دیواروں کو گرائے گا، چھت کو گرائے گا، حالانکہ اس نے اس میں بڑا خرچہ بھی کیا ہے، قربانی کی ہے، مزدوری کی ہے، مشقت برداشت کی ہے، لیکن وہ اس گھر کو گرائے گا، اور دوبارہ سے بنیاد کو ٹھیک کرے گا، دیوار کو ٹھیک کرے گا اور چھت کو دوبارہ سے لگائے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ شخص اپنے گھر کو گرا رہا ہے تو کیا وہ اپنے گھر کا دشمن ہے؟ ہرگز نہیں، وہ شخص اپنے گھر کا دشمن نہیں ہے، لیکن وہ اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے وطن اور اپنے ملک کے دشمن نہیں ہیں۔ وطن کی بات یہاں بطور تعارف کی جا رہی ہے، ورنہ اسلام میں وطنیت اور وطن پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن بطور تعارف، بطور پہچان ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ورنہ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ پاکستان میں آؤ، یہ تمہارا وطن ہے، یہ تمہارا ملک ہے، تم یہاں آ کر جہاد کرو، جنگ کرو، پاکستانی حکمرانوں کو قتل کرو، ناپاک فوج کو قتل کرو اور اسلامی نظام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ تو جو جہاد ہم کر رہے ہیں، یہ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جیسے کہ آدمی گھر بناتا ہے لیکن گھر جو ہے اس کے موافق نہ ہو تو اس کو گرا دیتا ہے۔ ہم نے اس گھر کو بنایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے، لیکن جب گھر بن گیا تو یہ نعرہ بالکل یہ نعرہ بے روح ہو گیا اور اس کی جان نکل گئی۔ اسلام کہیں نہیں اور شریعت کہیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون کہیں نہیں، اللہ کی کتاب پر عمل کہیں بھی نہیں۔ اگرچہ ہم اس پر استغفار بھی کرتے ہیں کہ ہم سے جہاد شروع کرنے میں تاخیر ہوئی ہے، کیونکہ جہاد 1947 ہی میں ہم پر فرض ہو گیا تھا، لیکن اس تاخیر پر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، پھر بھی یہ کہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اب ہم پاکستان کی بنیاد میں اپنے خون کو ڈال کر قربانیوں کی دیوار کھڑی کر کے شریعت کی چھت لگانا چاہتے ہیں اور اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنی مسلمان بہنوں کو زندگی گزارنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ہم پاکستان کے حقیقی اور مخلص دوست تو ہم ہیں۔ پاکستان کے دشمن تو یہ حکمران ہیں جنہوں نے خیانتیں کی ہیں، پاکستان کے دشمن تو یہ فوج ہیں جنہوں نے اپنے وعدے سے انحراف کیا، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ پہ خیانت کی۔ اللہ کی ان پر لعنت ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا ایندھن بنائے۔ انصار و مہاجرین اور تحریک طالبان پاکستان کے تمام مجاہدین کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے، دنیا کے دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو بھی جہاد پاکستان کی طرف متوجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے انجام کو بخیر فرمائے، ثابت قدم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں دنیا میں جمع کیا ہے، جس طرح کے اورکزئی کے مجاہدین کے ساتھ مجھے بیٹھنے کی توفیق دی ہے، در اعظم خیل کے مجاہدین کے ساتھ مجھے بیٹھنے کی توفیق دی ہے، کرم ایجنسی اور وزیرستان کے مجاہدین کے ساتھ مجھے بیٹھنے کی توفیق دی ہے، ازبکستان اور عربستان وغیرہ کے مجاہدین کے ساتھ مجھے بیٹھنے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ حضرات کے ساتھ اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔